Daulim lim lim daulim lim lim daulim lim lim daulim dau daulim lim lim daulim lim lim daulim lim lim daulim dau daulim lim.